حمدا يعافي نعمه ويكافي مزيده. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم لا نحصي ثناءً عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. رضينا بالله ربًا وبالإسلام دينًا وبمحمد نبيًا صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ظلوا من قبل وأظلوا كثيرا وظلوا عن سواء السبيل. محترم سامعین حضرات، سورة المائدہ کے 10ویں رکوع کی یہ ایک آیت مبارکہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، جس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے حبیب سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا حکم فرمایا کہ اے میرے نبی، اہل کتاب سے یہ بات آپ کہہ دیں کہ لا تغلو فی دینکم غیر الحق، کہ اپنے دین میں تم ناحق حد سے تجاوز نہ کرو. ولا تتبعوا اہواء قوم قد ظلوا من قبل، اور اس قوم کی خواہشات کے پیچھے مت چلو جو اس سے پہلے گمراہ ہو گئے، بہت سو کو انہوں نے گمراہ کر دیا اور وہ صراط مستقیم سے گمراہ ہو گئے. گویا دو چیزوں کا حکم اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے ذریعے اہل کتاب کو دیا. ایک تو یہ کہ اپنے دین میں غلو نہ کرو، حد سے تجاوز نہ کرو. جو جس کا درجہ مرتبہ اور دائرہ عمل ہے، اسے اسی حد تک رہنے دو، اسے اس کی حد سے آگے بڑھانے کی کوشش نہ کرو. جس طرح کے یہودیوں میں سے ایک گروہ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، یا جس طرح نصارہ نے، عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ الجلال کا بیٹا بنا دی، معاذ اللہ ثم استغفر اللہ. یعنی جو اللہ کے بندے تھے، جو اللہ کے محبوب تھے، جو اللہ کے دین کے داعی تھے، زندگی بھر اللہ سبحانہ و تعالی کی بندگی میں انہوں نے اپنے لمحات کو صرف کر دیا، پوری زندگی اور زندگی بھر کے تمام معاملات میں انہوں نے اپنے رب کی بندگی ہی کو ملحوظ رکھا، تم نے انہی میرے بندوں کو میرے منصب پہ، میرے مقام پہ، میرے درجے پہ، میرے مرتبے پہ تم نے بٹھا دی. یہ نہ کرو. جو میرے بندے ہیں وہ باہر نہ ہو، میرے بندے ہیں وہ معبود نہیں، عبادت کرنے والا خود معبود نہیں ہوتا. ساجد اور مسجود میں، خالق اور مخلوق میں، عابد اور محبوب معبود میں باہر نہ ہو، تفریق ملحوظ ہی رہنی چاہیے، دونوں کو ایک نہیں کر دینا چاہیے. یہ حکم دیا پہلا اللہ سبحانہ و تعالی نے اہل کتاب، لیکن کیا یہ حکم صرف اہل کتاب کے لیے ہے؟ ہمارے لیے راہیں بالکل کھلی ہیں کہ ہم جس کو چاہیں بندے سے جناب اٹھا کے اس کو معبود بنا دیں، اس کے مرتبے اور اس کے درجے کو بڑھا کے سب سے فائق اور سب سے بلند تر جو ہے اسے قرار دے. ہمارے لیے کیا یہ راہیں کھلی؟ کیا خیال ہے کہ جناب یہودیوں کے لیے جو کام ہونا ہے، ناجائز ہے، حرام ہے، وہ ہمارے لیے جائز؟ جو چیز ان کے لیے درست نہیں، انہیں اللہ عز و جلال نے منع فرمایا کہ اپنے دین میں غلو نہ کرو، حد سے تجاوز نہ کرو، تو کیا ہمارے لیے اس کی اجازت ہے کہ ہم غلو کرتے رہیں اور جس کو جو چاہے بنا دیں؟ ہمیں خود ہی چھٹی ہے اس والے؟ نہیں، ہمیں بھی اس کی چھٹی رہی، کسی اور کے بارے میں تو کجا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ذات گرامی کے بارے میں فرمایا، لا تترو تترونی کما اترت النصارى مسیح ابن مریم. یعنی کسی اور کی کیا بات ہے؟ ہاں، حضرت علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ذات گرامی کے بارے میں فرمایا، خبردار مجھے اس طرح نہ بڑھا دینا حد سے جس طرح کے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بڑھا دیا. انما انا عبداللہ و رسول، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا رسول. جیسے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول تھے، اسی طرح میں بھی اللہ ذو الجلال کا بندہ اور اللہ کا رسول ہوں. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کے ماننے والوں نے جس طرح ان کے بارے میں غلو کیا، اسی طرح خبردار میرے بارے میں بھی تم غلو کا ارتکاب نہ کرو. یہ موضوع بڑا دلچسپ ہے، اور یہاں بہت سی باتیں ہیں جو اس عنوان سے کہی جا سکتی ہیں، مگر اس میں کئی خطرات بھی ہیں. سچی بات، بات کو نہ سمجھنے کے نتیجے میں جذباتی انداز میں بات کو غلط رنگ اور غلط ڈھب دے دیا جاتا ہے، جس سے خوف آتا ہے اس ماحول میں کہ بات کو سمجھا نہ جائے، اس کو غلط رنگ دے دیا جائے، اور پھر غلط رنگ میں گستاخی کا ایسا ٹھپا لگا دیا جائے کہ پھر وہ جناب اتارتے ہوئے بھی نہ وہ اترے. معاذ اللہ سبحانہ و تعالی، جس پہ چاہے، جب چاہے، جیسے چاہے جناب اس پہ یہ دھبا لگا دے، یہ ٹھپا لگا دے، کچھ اور کہنے کی اس کے بعد کوئی ضرورت ہی باقی نہیں رہتی. بس ایک ہی کافی، ایک ہی بات کافی ہے کہ یہ گستاخ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بھائی جو گستاخ ہو وہ تو مسلمان ہی نہیں رہتا, اللہ کے نبی کا جو گستاخ ہے وہ تو مسلمان ہی نہیں رہتا. ایمان کی تو شرط اول یہ ہے جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا, لا یؤمن احدکم حتی یکون احب الیہ, اور فرمایا کہ اس وقت تک تم ایماندار نہیں ہو سکتے جب تلک تم میرے ساتھ سب سے بڑھ کے, یہاں تلک کہ اپنی جان, اپنے مال, اپنے والدین, اپنی اولاد سے بھی بڑھ کے میرے ساتھ محبت نہ کرو, میرے ساتھ تعلق نہ رکھو, اس وقت تک تم مومن ہی نہیں ہو سکتے. جب سرکار کی زبان اقدس سے یہ فیصلہ ہے تو پھر اس کی آپ کی گزاخی کے بعد کوئی انسان مسلمان رہ سکتا ہے؟ نہیں, یہ بات تصور نہیں کی جا سکتی کسی مسلمان کے بارے میں, لیکن غلط فہمی پھیلا دی جاتی ہے, دھبے لگا دیے جاتے ہیں, الزامات تراشے جاتے ہیں. آپ کو شاید یاد نہ ہو, امام الحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ایک الزام یاد یہ تھا کہ یہ بزرگوں کی کرامت کا منکر. امام الحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ایک الزام یہ تھا کہ یہ بزرگوں کی کرامات کا منکر, جن سے خود بیس کو کسی کی زبان کو روک سکتا ہے, کون کسی کی زبان پہ قدغن بٹھا سکتا ہے, پہرے بٹھا سکتا ہے, قدغن لگا سکتا ہے؟ بس جب ایک بات صحیح حقیقت کو نہ سمجھ پائے, ہم حقیقت کی تہہ کو نہ پا پائے, تو پھر اس پہ یہ دھبا لگا دیا, یہ ٹھپا لگا دیا. یہ ٹھپا لگانے میں تو کوئی نہ دیر لگتی ہے نہ جناب کوئی تکلیف اٹھانی پڑتی, اس لیے وہ باتیں نہیں کہہ رہا کسی حوالے سے. میرے کہنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو اپنی ذات گرامی کے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ مجھے حد سے نہ بڑھا دینا, جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو حد سے بڑھا دیا. تو جب آپ کے بارے میں یہ غلو درست نہیں تو مجھے بتلائیے کسی امتی کے بارے میں یہ غلو درست ہوگا کہ انہیں جناب ابدیت کے درجے سے اٹھا کے جناب بٹھا دیا جائے معبود کے درجے پہ؟ نبی کے لیے جب یہ روا نہیں ہے تو کسی امتی کے لیے جائز کس طرح ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر. لیکن یہ بھی ہوا, مگر افسوس یہ کہ یہ بھی ہوا, اور اس کے ہونے میں اور اس کے کہنے میں کوئی حجاب محسوس نہ ہوا, بڑی بے باکی سے ہوا, بڑی بے باکی سے ہوا, کسی حجاب کی ضرورت بھی محسوس نہیں, اور بڑی لنترانیوں سے ہوا. کیا آپ اندازہ کریں, کہنے والوں نے یہ بھی کہا ہمارا عبد القادر قادر ہے, ہمیں اور کسی کی لوڑ نہیں. سمجھنے کی بات, جو عبد القادر تھا اس کو کیا بنا دیا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. ہمارا عبد القادر قادر ہے, ہمیں اور کسی کی لوڑ نہیں, کسی کی لوڑ نہیں. وہ جو جس کو تم عبد القادر کہتے ہو وہ عبد القادر نہیں بلکہ حقیقتا وہ تو قادر ہے. وہ قادر مطلق کس کی ذات ہے؟ قادر کس کی بھائی؟ جس نے زندگی بھر اپنے آپ کو عبد القادر کہا, آپ اندازہ کریں, یعنی عجیب اچمبے کی بات, جس نے زندگی بھر اپنے آپ کو عبد القادر کہا, اب اس کے ماننے والے کہتے ہیں نا وہ عبد القادر نہیں ہے, اب قادر. عیسیٰ علیہ السلام نے زندگی بھر کہا ان اعبد اللہ ربی و ربکم, انما ما قلت لہ. عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ ما امرتم الا ما امرتنی ان اعبد اللہ ربی و ربکم. اور ساتھ گود میں پڑے ہوئے یہ سب سے پہلا جملہ عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے نکلتا ہے تو وہ کیا؟ قال انی عبد اللہ, میں اللہ کا بندہ ہوں. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں. رب الجلال سے عرض کیا کہ اللہ میں نے تو زندگی بھر جس طرح آپ نے مجھے حکم دیا اس کی پابندی کی, اور وہ کیا؟ کہ لوگوں نے عبد اللہ ربی و ربکم, اس رب کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے, اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرو. گود سے لے کے بڑھاپے تک اور ساری زندگی تک, جب آئیں گے دوبارہ اس وقت بھی جن کی زندگی کا مشن یہ رہا کہ وہ اللہ کی عبدیت اور اللہ کی بندگی کی تعلیم دیتے رہے. جب وہ اس جہان سے اٹھا لیے گئے تو انہی کو معبود بنا لیا گیا, اسی کو اللہ بنا لیا گیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بالکل اسی طرح جو زندگی بھر عبد القادر کہلاتے رہے, عبد القادر ہونے کے ناطے انہوں نے زندگی گزاری. آج ماننے والے جناب ان کو کیا مان رہے ہیں؟ قادر مان رہے ہیں. عبد القادر کو کہتے ہوئے انہیں شاید شرم ہی آتی ہے. عبد القادر تو کہتے ہوئے شاید انہیں حجاب محسوس ہوتا ہے. تبھی تو کہا کہ ہمارا عبد القادر قادر ہے, ہمیں اور کسی کی لوڑ نہیں. اعوذ باللہ من الشیطان. بتلائیے یہ غلو نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ حد سے تجاوز نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ بلکہ اسی حوالے سے آپ دیکھیں, یہ میں نے اس لیے آپ کے ذہن کو اس طرف مبذول کرنے کی کوشش کی کہ یہ مہینہ آپ نے بیروں اشتہاروں کے ذریعے دیکھا ہوگا, بڑی گیارہویں شریف, بڑی گیارہویں شریف, اور اس کے پر بھی بڑی مرحبا, بڑی مبارک, اور بڑا ہی اس کے بارے میں اہتمام ہر سال بڑھتا چلا جا رہا ہے. آپ کسی کے بارے میں دیکھیے ایک اور چیز, شہر میں جو بھائی گئے ہیں گھنٹے گھر کے اردا گرد بینر لگے ہوئے, ایک بینر وہاں یہ بھی لگا ہوا ہے ریل بازار کے بالکل جناب سامنے کہ غوث اعظم درمیان اولیاء, غوث اعظم درمیان اولیاء, چون محمد مصطفیٰ درمیان انبیاء. بات سمجھا کہ انبیاء کرام علیہ السلام میں جو مقام نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ کو ہے صلی اللہ علیہ وسلم, بالکل اسی طرح وہی مقام اولیاء میں حضرت غوث اعظم کو, شیخ عبد القادر کو حاصل. آپ سمجھے کچھ بات؟ انبیاء کے بعد کس کا مقام ہوتا ہے؟ اولیاء ہی ہے نا. انبیاء کے بعد کون ہے؟ اولیاء. اولیاء کی تقسیم ہے, صدیقین ہے, شہداء ہے, صالحین ہے. نبی اور ولی یہ دو اصطلاح ہیں, یہ نبی ہے یہ ولی. اولیاء میں صحابہ ہیں, تابعی ہیں سب. لیکن یہ سوچئے کہ کسی آدمی نے یہ کہنے کے بعد صحابہ کے مقام پہ اور صحابہ کے عظمتوں پہ دھبے کا ارتکاب نہیں کیا. ایمانداری سے سوچیں کہ شیعہ حضرات اگر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو, جو صحابی ہیں, حضور علیہ السلام کے داماد, صحابی ہیں حضور علیہ السلام کے داماد, حضرت علیہ السلام السلام کے اس داماد کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ, اگر شیعہ حضرات ابو بکر سے, عمر فاروق سے, عثمان غنی سے فضیلت دے دیں, وہ تو شیعہ ہے. لیکن ہمارے زمانے کا سنی اہل سنت والجماعت کہلانے والا بھائی وہ یہ کہے کہ غوث اعظم درمیان اولیاء, غوث اعظم درمیان اولیاء, چون محمد مصطفیٰ درمیان انبیاء. تو مجھے بتلائیں کہ یہ کہنے کے باوجود یہ سنی کا سنی ہی رہے, اس کے اہل سنت ہونے پہ کوئی حرف گیری نہ ہو, اس کے اہل سنت پہ کوئی قدغن نہ ہو, کوئی اعتراض نہ ہو, کوئی اس کے اہل سنت ہونے میں جناب شک و ریب نہ باقی رہے. شیعہ تو اس لیے شیعہ بن گیا اور گمراہ ہو گئے کہ انہوں نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی حضرت علی کو بڑھا دیا. اور یہاں یہ ہے کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کو تمام صحابہ سے بڑھا دیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سب سے آبا اکرام سے, حالانکہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ غنیت الطالبین میں فرماتے ہیں اپنی کتاب میں کہ سب سے بہترین زمانہ صحابہ اکرام تھا. صحابہ میں سب سے بہتر وہ جو اصحاب شجرہ ہے, جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تسبیح مبارک پہ بیٹھے. اصحاب شجرہ میں 1400 تھے, ان میں سب سے افضل اصحاب بدر جو 313. اصحاب بدر میں سب سے افضل عشرہ مبشرہ ہے, عشرہ مبشرہ میں سب سے افضل خلفائے راشدین, اور خلفائے راشدین میں سب سے افضل ابو بکر صدیق. یہ تقسیم تو خود شیخ عبد القادر جیلانی نے اپنی کتاب میں کی. اپنی کتاب میں. لیکن آج سنی کہلانے والا اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے اپنی عقیدت اور اپنی محبت محبت اور محبت کا اظہار کرنے والا انہیں کہتا ہے کہ اولیاء میں شیخ کا وہی مقام ہے جو انبیاء میں نبی علیہ السلام کا مقام. ہمارا ایمان ہے کہ نبی علیہ السلام کا مقام سب انبیاء سے افضل ہے. اجمالی طور پہ ہم یہی مانتے, ہمارا یہی عقیدہ ہے. لیکن کیا اولیاء میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی سب سے افضل ہیں؟ یہ تو عقیدہ خود حضرت شیخ عبد القادر کا بھی نہیں ہے, ان کا بھی اپنا عقیدہ نہیں ہے. ان کا عقیدہ بھی ہے کہ انبیاء کے بعد اس امت میں سب سے افضل خلفاء راشدین ہے, اور خلفاء راشدین میں سب سے افضل حضرت ابوبکر صدیق. بتلائیے اس کو غلب نہ کہیں تو اور کیا ہے؟ اس کو صراط مستقیم سے ہٹا ہوا انداز کہیں یا نہ کہیں؟ یعنی کتنے ظلم کی بات ہے کہ ایک تابعی امام ہی نہیں, یعنی جو چھٹی صدی کا انسان ہے, بلا شبہ بڑی عظمتوں کے مالک, بڑے درجے اور بڑے مرتبے اور بڑے ہی بلند ترین مقام پہ وہ فائز تھے, اپنے علم کے اعتبار سے, اپنے ورع کے اعتبار سے, اپنے تقوی اور اپنے زہد کے اعتبار سے, اپنے زمانے پہ, اپنے قرن پہ وہ سب سے فائز. ٹھیک ہے یہ بات, لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ جتنے بھی اس امت کے اولیاء ہیں ان تمام پہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کو فوقیت دے دی جائے, انہیں سب سے زیادہ بڑھا دیا جائے. مجھے بتلائیے یہ صراط مستقیم ہے یا یہ گمراہی ہے؟ یعنی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ بات اور یہ تصور رکھنا کہ اولیاء کرام میں وہ سب سے زیادہ افضل تھے انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد, تو بھائی یہ بھی ان کی ذات کے بارے میں اور یہ بھی ان کی شخصیت کے بارے میں غلو. اسی غلوف سے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل کتاب کو روکا, خبردار حد سے تجاوز نہ کرو. جو کسی کا درجہ, جو کسی جسی کا مرتبہ اور جو کسی کا مقام ہے, اس کو اسی مرتبے اور اسی مقام پہ رکھو, اس کو اس سے نہ بڑھاؤ اور نہ اس سے کم کرو. افراط و تفریط کا ارتکاب نہ کرو. جس کا جو حق ہے اس کو وہ حق دینا چاہیے, وہ حق اس کو ملنا چاہیے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سب کچھ ہونے کے باوجود, یعنی تعجب کی بات کہ آج حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کا نام تو لیا جاتا ہے, لیکن کیا ہمارے عقائد بھی انہیں اس سے ملتے ہیں؟ افکار بھی ہمارے ان سے ملتے ہیں؟ اعمال بھی ہمارے ان سے ملتے ہیں؟ یعنی عجیب بات ہے, عجیب گورکھ دھندا ہے کہ جس کو اپنا مقتدا بنایا جائے اس کے ساتھ ہمارا عقیدہ ہی نہیں ملتا, اس کے ساتھ ہمارا عقیدہ ہی نہیں ملتا. بھائی اگر مرید کا پیر کے ساتھ عقیدہ نہ ملے تو مرید پیر سے کوئی فائدہ اٹھائے گا؟ پیر کہے گا کہ آمد پہلے اپنا عقیدہ درست کرو, پھر اپنا عمل درست کرو. یہاں مرید صاحب کا عقیدہ تو پیر کے ساتھ ملتا ہی نہیں, پیر صاحب سے واپس اس کی کوئی یکارگت نہیں ہے, کوئی موافقت نہیں. لیکن شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ایک ہی عقیدت کا معیار باقی رہ گیا ہے کہ ہر مہینے گیارہ گیارہویں شریف اور بارہویں مہینے بڑی گیارہویں شریف. بس اب پیر صاحب جانے, شیخ صاحب جانے اور ان کا کام جانے, ہم نے اپنا تقاضا پورا کر لیا, ہم نے اپنی محبت کا تقاضا پورا کر لیا. شیخ کیا کہہ گئے, کیا فرما گئے, کیا ان کے عقائد تھے, کیا ان کے معمولات تھے, ہمارا یہ کوئی سرطرد نہیں, ہمارا یہ کوئی موضوع نہیں, ہم سے اس کے ساتھ کوئی سروکار نہیں. آپ اندازہ کریں, شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ الایمان قول وعمل, فرماتے ہیں الایمان اقرار باللسان وتصدیق بالجنان وعمل بالارکان. تین چیزیں انہوں نے فرمائی. ایمان کیا ہے؟ یہ جو پکی روٹی اور کچی روٹی اور ایمان کے قیدے ہیں نا, یہ عام چھپے ہوئے, ان سے ان کے ساتھ تقابل کر کے دیکھ لیں. ہمیں آج تک یہ بتایا گیا اور یہ سمجھایا گیا کہ ایمان یہ ہے اقرار باللسان تصدیق بالقلب, اقرار باللسان تصدیق بالقلب, یہ ایمان. یہی کہا گیا نا, کتابوں میں یہی پڑھا ہے نا آپ نے, تو بات بات غلط تو نہیں کہہ رہا. اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. شیخ کہتے ہیں نہیں, یہ ایمان کی تعریف نہیں. ایمان کی تعریف یہ ہے اقرار باللسان, تصدیق بالجنان. قلب کی برائے انہوں نے جنان لفظ استعمال کیا, دل. و عمل بالارکان. ایمان نام ہے زبان سے اقرار کرنے کا, دل سے تصدیق کرنے کا, اور ارکان سے عمل کرنے کا. ایمان میں انہوں نے اعمال کو بھی شرط لازم قرار دیا. ایمان کے ساتھ ساتھ یعنی اقرار اور تصدیق کے ساتھ ساتھ اعمال کو بھی شرط قرار دیا ہے ایمان کے لیے. جب ہم نے ایمان میں یہ عمل کی تفصیل خارج کر دی, بات سمجھ لو, یعنی ایمان کی تفصیل سے اعمال کو خارج کر دیا, تو پھر اب ہر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے کے بارے میں کہا کہ یہ تو جنتی ہے جو چاہے کرتا تھا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اب بے نماز بھی, جو روزہ نہیں رکھتا وہ بھی, جو صدقہ زکات کرتا ہے نہیں دیتا وہ بھی, نافرمانیاں کرتا ہے وہ بھی, اس کے ایمان میں کوئی ہدف نہیں آتا. شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں نہیں, ایمان کی تعریف میں ایمان اول شرط. ایمان کی تعریف میں جہاں اقرار اور تصدیق قلب یہ دو جز ہیں, تیسرا جز اس کے ساتھ اعمال بالارکان, اور ان ارکان میں بھی سب سے پہلا رکن نماز. ان ارکان میں سب سے پہلا رکن کیا ہے؟ نماز. اور نماز وہ ہے جس کے بارے میں خود رب العالمین علیہ السلام نے فرمایا, جس وقت تعمیل قبلہ ہوا, بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف منہ موڑنے کا حکم دیا, تو چیمے گوئیاں ہونے لگی. او جی, تو پھر پہلے 18 مہینے دیا نمازوں کا کی بنیا؟ پہلے 18 ماہ کی نمازیں وہ کیا ہوئی؟ یہ اعتراض اٹھا. تو اللہ ذوال جلال والاکرام نے معلوم ہے وہاں کیا فرمایا, ما کان اللہ لیضیع ایمانکم, اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا. بالاتفاق مفسرین کے یہاں ایمان سے مراد نماز قرآن نے بیان کی. تم اعتراض تھا نا کہ نمازیں کیا ہوئی صرف؟ اللہ جلال نے فرمایا تمہاری وہ نمازیں قبول, لیکن ان نمازوں کو کس سے تعبیر کیا اللہ جلال نے؟ ایمان کے ساتھ. اور شیخ رحمت اللہ علیہ بنیاۃ الطالبین میں کیا کہتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں جو نماز نہیں پڑھتا, چھوڑ دیتا ہے نماز, کوئی پرواہ نہیں کرتا, کہتے ہیں اس کا جنازہ نہ پڑھا جائے, مسلمان کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے, اس کا مال مال فہ سمجھا جائے, مال فہ مال غنیمت اس کا سمجھا جائے, اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے, اس کی نمازیں جنازہ نہ پڑھی جائے. مجھے بتلائیں, جب شیخ ایمان میں نماز کو شامل کرتے ہیں تو جو زندگی بھر نماز نہیں پڑھتا تو پھر اس کے بارے میں یہ فتویٰ نہ دے تو اور کیا کرے؟ ہمارے یہاں تو چھٹی مل گئی جب نماز ایمان میں شامل ہی نہیں ہے, اس لیے جو نہیں نماز پڑھتا وہ بھی ایماندار, جو پڑھتا ہے وہ بھی ایماندار. عجیب تفسیر. یعنی جو نماز پڑھتا ہے وہ بھی ایماندار, جو نماز نہیں پڑھتا وہ بھی ایماندار. شیخ فرماتے ہیں نا, اس کے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں جو نماز نہیں پڑھتا, مر جائے تو قبرستان, مسلمانوں کے قبرستان میں بھی دفن نہ کرو, جنازہ تک اس کا نہ پڑھو, مال غنیمت اس کے مال کو سمجھو اور بیت المال میں جمع کر کے مستحقین کو تقسیم کر دو, کوئی ضرورت نہیں ہے اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنے کی. یہ ہے شیخ کا بنیادی عقیدہ. بتلائیے اس عقیدے کو اور گیارہویں کے ختم کو کیا کوئی مناسبت ہے؟ کہا یہ تصور کے بعد جناب یہ اہتمام کر لو, پھر پیر جانے شیخ جانے اور ان کا کام جانے, اور کہا یہ تصور کہ جناب اگر نماز نہیں پڑھتے تم تو پھر کیا ہے؟ تمہارا تو ایمان ہی خطرے میں ہے, تم تو مسلمان ہی نہیں ہو, تمہارا تو جنازہ بھی جائز نہیں. بتلائیے کوئی توافق ہے, وہ موافقت ہے یہ تصور کرنے والے اور اگر شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات اگر شیخ صحیح ہیں تو پھر ہمیں ان کے صحیح بات کو قبول کرنے چاہیے, اس کی طرف ہمیں آنا چاہیے. جو ان کی بات ہونے کے ناطے صحیح نہیں, بلکہ یہ تو بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر, جو جان بوجھ کے نماز چھوڑ دیتا ہے وہ دین سے خارج ہو جاتا ہے. نماز یہ نہیں, بلکہ آپ حیران ہوں گے ایک آدمی کو نماز پڑھتے ہوئے آپ نے دیکھا وہ نماز پڑھ رہا اللہ اللہ, لیکن نہ رکوع صحیح اس کا, نہ سجدہ صحیح اس کا, نہ قومہ صحیح اس کا, ایسے ٹھونگے لگا رہا تک تک تک, جلدی جلدی جلدی جلدی فوراً جلدی جلدی فارغ ہو جاؤں, پڑھ کے بھاگ جاؤں, مسجد سے نکل جاؤں, بہت جلدی سے وہ نماز ادا کر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا صحیح ابن خزیمہ میں ہے کہ لو ما تعالی آلہ لما تعالی غیر ملت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اگر اسی طرح یہ نماز پڑھتا ہوا مر گیا تو محمد مصطفیٰ کی ملت پہ نہیں اٹھایا جائے. جی یہ تو نماز ہی پڑھ رہا ہے, لیکن فرمایا وہ اس طریقے میں نماز پڑھتا ہے کہ جس نمازی کے بارے میں نماز کہتی ہے کہ اللہ تیرا حلیہ بگاڑ دے جس طرح تو نے میرا حلیہ بگاڑا ہے, اللہ تجھے برباد کرے جس طرح تو نے میری شکل برباد کی ہے. یہ نمازی وہ ہے, یہ نمازی وہ ہے. اور ایک تو وہ نمازی ہے, ایک تو وہ ہے جو سرے سے نماز ہی نہیں پڑھتا, نماز کے قریب نہیں جاتا. وہ نبی علیہ السلام نے تو نماز کا حلیہ بگاڑنے والے کے بارے میں فرما دیا کہ وہ محمد مصطفیٰ کی ملت پہ نہیں ہے, کسی اور طریقے پہ ہے, میرا طریقہ یہ نماز کا تو ہے ہی نہیں ہے. لیکن نماز نہ پڑھنے کے بارے میں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ الفرق بیننا وبینہم ترک الصلاۃ, ہمارے اور ان کے درمیان فرق نماز کا ہے. وہ بارڈروں پار جو رہتے ہیں بارڈر سے پار, وہ غیر مسلم, ان کا اور ہمارا فرق یہ ہے ہم نماز پڑھتے ہیں وہ نماز نہیں پڑھتے. کیا مطلب, کیا مقصد, کیا اشارہ فرمایا کہ نماز بھی مسلمان ہو کے بے نماز نہیں ہو سکتا, مسلمان بے نماز ہو سکتا, مسلمان بے کافر تو بے نماز ہو سکتا ہے, لیکن مسلمان بے نماز ہو سکتا؟ اب ہم مسلمان بھی ہیں اور بے نماز بھی ہیں, اور یہی بات تو شاید فرماتے ہیں کہ تم مسلمان بھی ہو, اقرار باللسان تصدیق بالقلب, تو بے نماز بھی ہو, یہ دونوں چیزیں اکٹھی نہیں. جو نبی نے فرمایا وہی شیخ نے فرمایا. لیکن بتلائیے آج ہم یہ اس بات کو مانتے ہیں, اس بات کا اقرار کرتے ہیں, نہیں کوئی پرواہ نہیں اس کی, کوئی نماز پڑھے یا نہ پڑھے بس جناب وہ سب ٹھیک ہے, نماز پڑھے یا نہ پڑھے. لیکن یہ شیخ کی تعلیمات نہیں ہے, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ تعلیمات نہیں. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اپنے پیارے پیغمبر کی تعلیمات پہ عمل کرنے کی توفیق. شیخ علیہ الرحمہ نے جس طرح اللہ کے نبی کی ترجمانی کی ہے اس ترجمانی کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق بخشے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.